Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Het rapport over de misstanden bij het hoofdkantoor van mensenrechtenorganisatie Amnesty International is pittig. Vooral de conclusie dat de leiding wel wat van rechten weet, maar weinig van mensen. Ai. Goedenavond, welkom bij het Oog. De regeringen van Frankrijk en Italië liggen met elkaar overhoop. Straks hoort u meer over de sentimenten in Rome en Parijs. En er kan dus een gesprek komen met Rusland over de MH17. Wilco Boom in Den Haag probeert erachter te komen wat Nederland daar precies mee wil. En Abdellah Merras is de gast. Hij is zelf vanuit Nederland naar Marokko gestuurd om daar opgevoed te worden door familie. Dat overkomt meer kinderen en hij probeert nu ouders met een migratieachtergrond in Nederland te helpen om de opvoeding hier tot een goed einde te brengen. Daar vertelt hij straks over. Om 11:55 hoe George Orwell over de Britse marmelade dacht en waarom niemand dat tot nu toe mocht weten. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 7 februari. Wie wij zijn, wat we zijn en waar we voor staan! De aarde is te heet en het bestuur doet geen reet. Laat de aarde niet verrutten. Dan vind ik het fantastisch als deze jongeren zich daarvoor inzet. Jullie worden afgezet! Ja, een strenger beleid voor het klimaat. Dat we niet doen om te spijbelen, want dat kunnen we altijd wel doen. Maar mij wel! Wij doen er wel wat aan! Elektriciteit en stroom en ook best wel veel luchtvervuiling. Ik vind dat daar wel echt aan gewerkt moet worden. Het is hun klimaat meer dan het ons, hè? En dat het gewoon beter wordt in de toekomst. Maak de aarde schoon! Maak de aarde schoon! If we destroy creation, creation will destroy us. Nou, wij zijn hier om de regering eigenlijk wakker te maken. We zijn hier vandaag! Volgende week weer hier op het Malieveld? Ja, ik hoop van niet, maar ik denk het wel. Ja, want het lijkt erop dat er volgende week donderdag opnieuw een klimaatprotest van scholieren en studenten zal zijn. Nederland en Australië gaan dus met Rusland praten over de medeaansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17. Dit tot tevredenheid van de nabestaanden. Dat dit in ieder geval een eerste voorzichtige stap is in een reeks van gesprekken die ertoe gaan leiden dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt. Want daar draait het bij de nabestaanden om dat Rusland erkent dat Rusland achter de aanslag zat. En het is ook belangrijk dat degenen die verantwoordelijk zijn hun verantwoordelijkheid ook nemen. En daar zijn blijkbaar die gesprekken voor nodig. De Britse premier May heeft opnieuw aangeklopt bij de Europese Unie op zoek naar een oplossing voor de politieke impasse rond de Brexit. Er werd geen vooruitgang geboekt, maar May ziet het wel positief in. What I see and hear is a desire for us to work together to ensure that we can deliver the UK leaving the European Union with a deal. May houdt ook vast aan de datum van 29 maart voor de Brexit. I am going to deliver Brexit. I'm going to deliver it on time. That's what I'm going to do for the British public. Dag 1 van het WK-afstanden bij het schaatsen leverde al meteen 2 keer goud op. De vrouwenploeg versloeg bij de teamsprint de Canadezen. Gaat de jongen hier de titel binnenslepen? Ja, dat doet ze. En zo behaalt Nederland de eerste gouden medaille van dit toernooi. En de mannen deden dat tegen de Zuid-Koreanen. Komt hier dan de tweede wereldtitel die door de Nederlandse ploeg gaat binnengehaald worden? Het antwoord is een dikke ja. Alleen geen goud bij de 5 kilometer bij de mannen. Sven Kramer en Patrick Roest grepen naast het goud. Dat ging naar de Noor Sverre Lunde Pedersen. En op de 3 kilometer moest Antoinette de Jong in een spannende ontknoping Martina Sablikova voor laten gaan. Ze gaat door de barrière. Schitterend gedaan. Antoinette de Jong. Ze buigt inderdaad voorover en buigt zij hier voor Sablikova. Is er geen Nederlands goud, maar is er Tsjechisch goud. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Ewout de Jong. Het wachten is nu op een vechtpartij in de Tweede Kamer, schrijft de Volkskrant. Want de beschuldigingen, beledigingen en bedreigingen lopen zo langzamerhand hoog op. Denk en de PVV gingen de afgelopen dagen stevig tegen elkaar tekeer. Hoe ver kan de verruwing gaan, vraagt de krant. Kamerleden voelen zich er ongemakkelijk bij. Usturk van Denk komt met persoonlijke beschuldigingen zonder bewijzen. En de Graaf van de PVV reageert met: ik ga je najagen. Ook Kamervoorzitter Ariep vindt het te ver gaan. Gelukkig zitten jullie niet naast elkaar, zei ze tegen de twee. Op de vraag of het een keer op knokken uitloopt, geeft de krant geen antwoord. Kunnen ze ook niet weten natuurlijk. Het is overigens wel een keer gebeurd dat het op knokken uitliep. Dat was nog voor de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam lonkt naar de superrijken met hun superjachten, met plannen voor een grote jachthaven midden in de stad. Het Financiële Dagblad schrijft erover. 12 bedrijven, waaronder Scheepswerf Damen, het havenbedrijf en een jachtbouwer, hebben het geld voor de haven bij elkaar gebracht. 12 miljoen euro. De luxe jachthaven moet komen tussen de Kop van Zuid en de wijk Katendrecht. Dat gebied kan volgens de krant wel een opfrisbeurt gebruiken. De initiatiefnemers zien er een passende trekpleister in voor zowel de Rotterdammers als toeristen. En de betrokken scheepsbouwer ziet er ook een prachtige plek in om zijn net afgebouwde superjachten aan de superrijke eigenaars te kunnen overdragen. Beter dan ergens achteraf in een industriehaven. Pippi Langkous was 50 jaar geleden voor het eerst op televisie. Het AD heeft ter gelegenheid daarvan de Zweedse actrice Inger Nilsson opgezocht. Ze heeft zelf nooit van het enorme succes van de serie geprofiteerd. En ze heeft er ook jaren niet meer over gesproken. Uit frustratie, want ze heeft na Pippi nooit meer een grote rol gekregen. Ze werkte als secretaresse om geld te verdienen. Tot 2006, want toen kreeg ze een belangrijke rol in de Duitse krimi Der Kommissar und das Meer. Wie wel blij terugkijkt op Pippi Langkous is haar Nederlandse stem, actrice Paula Major. Ja, in China. Daar heb ik eens een Chinees gezien. Die had zulke oren. Als het regende, dan schuil die onder zijn oren. En als het erg slecht weer was, dan kropen ze vriendjes er gezellig bij. Ja, de Telegraaf schrijft dat er nog steeds mensen zijn die opveren als ze Paula Major horen praten. Onmiskenbaar Pippi, de Nederlandse. En zij heeft, in tegenstelling tot Inger Nilsson, nauwelijks last gehad van haar beroemde rol. Ze voelt zich nog altijd een beetje Pippi. En het lijkt wel erfelijk, want dochter Barbara deed de stem van Pippi in de latere tekenfilm. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Just here. that give me hope. You got the eyes that give me hope. Oh. Het nummer Hope van Chris Berry. Nederland en Australië hebben naar het lijkt Rusland eindelijk zover om te gaan praten over de aansprakelijkheid van Rusland voor de aanslag op MH17. Dit lekte vanavond uit via de collega's van RTL. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zei daar vanavond het volgende over. Nederland en Australië hebben de Russische Federatie aansprakelijk gesteld voor het ter beschikking stellen van die boekraket waarmee dat vliegtuig uit lucht geschoten en bijna 300 mensen, schuldige mensen, hun leven hebben verloren. Het is van groot belang dat de Russische Federatie dus aan tafel komt en met ons in overleg gaat over het verwijt wat hij hen maken. Nou, daarover vindt diplomatiek overleg plaats en ik heb hoop dat dat ook leidt tot formele onderhandelingen. Ja, dat was Stef Blok. Wilco Boom, onze Haagse verslaggever. Goedenavond, Wilco. Hallo, Lucilla. Ja, dit was een wens van Nederland en Australië. Weten we ook of Nederland en Australië het initiatief hebben genomen of heeft Rusland dat misschien gedaan? Nee, het is zo geweest. Nederland en Australië hebben vorig jaar mei bekendgemaakt dat ze Rusland staatsaansprakelijk zouden gaan stellen, zoals dat dan zo mooi heet. En vervolgens zijn er achter de schermen diplomatieke gesprekken op gang gekomen. Nou, en die hebben er nu dus toe geleid Nederland en Australië bij Rusland enige bereidheid proeven om inderdaad formele gesprekken te gaan voeren over die staatsaansprakelijkheid. Ja, en dat, hè, als het lukt, Blok zei, het moet leiden tot diplomatieke gesprekken, dan is dat een belangrijke stap. Nou, het belangrijk in die zin dat Rusland eigenlijk tot nu toe maar één keer eerder enige bereidwilligheid heeft getoond tot medewerking aan wat voor een onderzoek dan ook. En dat was in de eerste dagen na de aanslag, toen het land in de VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met de oproep aan alle landen om aan opsporing mee te werken. Maar sindsdien staat Rusland eigenlijk op de rem. Elke verantwoordelijkheid wordt ontkend. Bijvoorbeeld ook dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht is geschoten ooit van Rusland naar Oekraïne was vervoerd. Terwijl het onderzoeksteam dat zich daarmee bezighoudt toch overtuigende bewijzen daarvoor openbaar heeft gemaakt. Nou, zo is het dus voortdurend met Rusland. Behalve die ene keer bijna 5 jaar geleden. Maar steeds dus ontkennen, complottheorieën verspreiden, et cetera. Nou, nu dus volgens Blok enige bereidheid om op diplomatiek niveau te gaan praten over die zogenoemde staatsaansprakelijkheid. En in die zin is het dus wel een belangrijk moment. En wat betekent staatsaansprakelijkheid in juridische zin? Nou, het gaat erom dat de staat dan iets heeft gedaan wat je kunt vergelijken met een onrechtmatige daad. Of met een onrechtmatige daad. En in de redenering van Nederland en Australië heeft Rusland gedaan dat gedaan door die Buk-raket ter beschikking te stellen waarmee vlucht MH17 uit de lucht is geschoten. He, dat is die Buk-raket waarvan allerlei foto's en filmpjes zijn opgedoken die van Rusland naar Oekraïne is vervoerd. Nou, en als die aansprakelijkheid op enig moment wordt vastgesteld, als Rusland het bijvoorbeeld zou erkennen of als het via een internationale juridische procedure wordt vastgesteld, dan zou dat ertoe kunnen gaan leiden dat Rusland op enig moment schadevergoedingen aan nabestaanden gaat betalen. Maar let wel, zover is het nog lang niet. We zijn nu niet verder dan het vaststellen van een begin van een bereidheid om erover te gaan praten. Ja, en heeft die ontwikkeling ook invloed op het strafrechtelijk onderzoek dat er ook loopt tegelijkertijd? Nee, helemaal niet. Dat zijn twee naast elkaar lopende sporen. Ieder heeft zijn eigen tempo. En dat staat dus helemaal los van elkaar. Minister Blok die legde dat vanavond als volgt uit. In Nederland is strafrechtelijk onderzoek helemaal onafhankelijk van de regering. Dat is een van de kernwaarden van de rechtsstaat. Dus het is helemaal aan het Openbaar Ministerie om hun onderzoek te voltooien en te beslissen op welk moment zij het aan de orde vinden om de zaken voor de rechter te brengen. Ja, dus deze diplomatieke ontwikkeling staat los van de strafrechtelijke vervolging? Het is een ander traject. Het is de staatsaansprakelijkheid waarbij Nederland en Australië de Russische Federatie aansprakelijk hebben gesteld. Dat is echt iets anders dan het strafrechtelijke traject. Ja, twee naast elkaar lopende trajecten, dus strafrecht en aansprakelijkheid. En die volgen allebei een eigen spoor. En is er in Den Haag, ja, hebben ze iets willen zeggen waarom Rusland nu dan toch mogelijk dit gesprek hierover aan wil gaan? Nou, dat hebben we natuurlijk gevraagd aan minister Blok. Hij is per slotverrekening de minister van Buitenlandse Zaken. Maar diplomatisch als hij tegenwoordig is, wilde hij daar zijn vingers niet aan branden. Ja, ik ga niet speculeren over de motieven van de Russische Federatie om een vervolgstap te zeggen. Ik constateer wel dat diplomatieke overleggen perspectief lijken te bieden. En dat ik dus hoop dat een vervolgstap dat echt een formele overleg zal zijn. Ja, de minister wil er niet over speculeren. Maar wat je hier in Den Haag hoort is dat ze op het ministerie van Buitenlandse Zaken de indruk hebben dat Rusland er langzaam maar zeker internationaal toch last van begint te krijgen, dat het land voortdurend negatief in het nieuws is in het MH17 dossier. En ook negatief in het nieuws is doordat Rusland steeds heel duidelijk is in het tegenwerken van de onderzoeken die er lopen. Hè. Het land heeft bovendien ook last van internationale sancties die in relatie staan tot MH17. En Nederland zou juist daarentegen nog steeds heel veel bijval krijgen van andere landen, zowel binnen de NAVO als ook binnen de Europese Unie. Australië natuurlijk. Dus langzamerhand is het misschien inderdaad wel zo dat de internationale druk op Rusland iets begint op te leveren. En ja, dat zou dus een verklaring kunnen zijn. Ja, ik las ook nog vanavond de analyse van een universitair docent internationaal recht. Die zei, Nederland moet dit sowieso doen om te voldoen aan een procedurele vereiste. Willen ze bij het internationaal hof een zaak aanspannen? Want dan moet je kennelijk eerst zelf hebben geprobeerd om eruit te komen. Weet je of dat ook nog een rol speelt? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik wel weet is dat Nederland aanvankelijk heeft geprobeerd samen met de andere landen waar slachtoffers van de aanslag uit vandaan komen, zoals België, Maleisië, Australië, om een speciaal voor deze gelegenheid een internationaal tribunaal opgericht te krijgen. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Vandaar dat de strafrechtelijke vervolging nu in Nederland plaatsvindt. Maar wat deze deskundige hiervan zegt, dat verhaal ken ik niet. Nee. Zeg, en de vraag is natuurlijk of het ertoe gaat leiden dat Rusland aansprakelijkheid gaat erkennen. Dat is iets wat natuurlijk Blok ook niet kan inschatten nu. Nee, en het is overigens maar zeer de vraag of dit zal gebeuren. Hè? En dat Nederlandse bewindslieden en ministeries realiseren zich dat ook wel. Op het hoogste niveau, begrepen we vanavond, wordt er serieus rekening mee gehouden dat Rusland, als het eenmaal aan tafel zit over die staatsaansprakelijkheid, toch weer zal vervallen in dat eindeloos traineren, vertragen, tegenwerken. En dat dit eigenlijk alleen maar wordt gedaan om internationaal te laten zien, zie je wel, we zijn helemaal niet zo negatief bezig. Maar ondertussen zouden ze dat dan dus aan de onderhandelingstafel dan weer wel gaan doen. Er wordt in elk geval rekening mee gehouden dat die gesprekken aan die onderhandelingstafel wel eens jaren zouden kunnen gaan duren. En wanneer gaan ze beginnen? Is daar al een idee van? Officieel niet. Minister Blok wilde vanavond niks over zeggen, maar er gaan geruchten dat dit al volgende maand in Wenen het geval zou kunnen zijn. Niet dat Oostenrijk er iets mee te maken heeft. De keuze voor Wenen is enigszins toevallig. Maar in Wenen dus, volgende maand, dat zou best snel zijn. Maar nogmaals, dat zegt dan weer helemaal niks over hoe lang het allemaal kan gaan duren. Want dat zou dus echt om vele jaren gaan. Dankjewel, Wilco Boom vanuit Den Haag. Somewhere underneath the floorboard I will sweep my garden. Underneath the cupboard lives a mouse, and he discovered there was nothing there. Nothing there, yeah. There are raindrops in my eyes, and my thoughts are digging in the backyard. My roots have grown, but I don't know where they are. I don't know where they are. I don't know where they are. My roots have grown, but I don't know where they are. Cats and dogs and rooster calls, telephones and payphone stalls. Cats and Dogs, The Head and the Heart. President Macron heeft de Franse ambassadeur uit Italië teruggeroepen, want Macron is, zoals hij het noemt, de voortdurende provocaties vanuit Rome zat. Zo ga je niet met vrienden om, aldus de Franse president. Ik duik in deze diplomatieke ruzie met de universitair docent Italiaanse geschiedenis en schrijver Arthur Westijn. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. En Parijzenaar en onder meer programmamaker Wilfred de Bruin. Ook goedenavond, Wilfred. Goedenavond, Lucella. Dat gebeurt niet vaak natuurlijk. Een EU-land dat een ambassadeur van een EU-land terugroept. Wat was voor Macron de druppel? Wat voor Macron echt het allerergste was in een hele reeks incidenten, was deze week, zoals jullie allemaal weten, zijn er nog wat problemen in Frankrijk met de zogenaamde gele hesjes. Macron ligt onder vuur. En een Italiaanse minister, Di Maio, heeft het gepresteerd afgelopen dinsdag even op bezoek te komen in Parijs, vrolijk een vergadering te hebben met de belangrijkste figuren uit de gele hesjesbeweging, en daar vervolgens op Facebook en Twitter vrolijk over te schrijven, met als prachtige slotzin: let maar op, de wind van verandering is de Alpen overgestoken. Daarmee zeggend: kijk eens, wij steunen de gele hesjesbeweging tegen de Franse president. En dan zou je kunnen zeggen: ach, wat flauw om daar zo heftig op te reageren. Maar het is een incident in een lange, lange reeks van wat inderdaad de Franse president noemt beledigingen, provocaties en aanvallen. Want wat zijn daar nog meer voorbeelden van? Wat is er nog meer gebeurd? Een hele lange reeks. Frankrijk is afgelopen maand in januari beschuldigd door de Italiaanse regering of ministers dat ze eigenlijk de oorzaak zijn van de vluchtelingencrisis over de Middellandse Zee. Want het is de Franse koloniale politiek, ik herhaal, koloniale politiek die Frankrijk arm maakt. Dat is een punt. Het tweede punt is dat de Fransen de grens bij Ventimiglia maar niet opengooien. Ventimiglia, dus dat betekent dat al die vluchtelingen daar voor de grens blijven zitten aan de Italiaanse kant. En er was nogal een heel bijzonder incident, cultureel, maar dat is heel belangrijk in Frankrijk. 2019 is niet alleen het Rembrandtjaar, maar ook het Da Vinci-jaar. Grote tentoonstellingen zijn er gepland in het Louvre. Langlopende contracten tussen de Franse en Italiaanse regering hadden beloofd dat alle Da Vinci's in openbare Italiaanse collecties naar het Louvre zouden komen dit najaar. En in november kondigde de Italiaanse regering plots aan: dat gaat allemaal niet door, dat gaan we niet doen. Da Vinci is een Italiaan, niets met Frankrijk te maken. Kortom, een hele lange reeks prikkelingen en ellende. En nu was dus de maat vol. En dus heeft de ambassadeur vanmiddag zijn prachtige Palazzo Farnese in Rome moeten verlaten. Ja, zeg, en Arthur Westijn, als we kijken naar de Italiaanse kant van de zaak, wat stoort de Italianen zo aan Frankrijk? Dat gaat niet alleen over Da Vinci. Wat zit hierachter voor sentiment? Nee, ook in Italië is cultuur natuurlijk heel belangrijk. Dus inderdaad, Da Vinci speelt een rol. Maar eigenlijk wat je ziet is dat de Vijfsterrenbeweging, maar ook de Lega, dus de andere partijen in de regering in Italië, dat zijn altijd allebei anti-establishment partijen geweest, maar ze zitten nu zelf in de regering. Ze zijn nu zelf establishment geworden. En ze zoeken dus ook, om hun kiezers een beetje warm te houden, een andere tegenpartij elders in Europa om zich tegen af te kunnen zetten. Om eigenlijk hun populistische politiek te kunnen blijven voeren. En dat is Macron geworden. Macron als de belichaming eigenlijk van een Europese elite die niks snapt van wat het volk wil, die de Europese cultuur naar de verdoemenis helpt. En daarom zetten ze nu al eigenlijk sinds ruim een half jaar zo in op die anti-Franse agenda. Maar kan dat de Italianen, die met allerlei problemen in eigen land te maken hebben, bommen wat hij van Macron vindt, of wat de leiders van Macron vinden? Nou, dat hopen ze wel. Dus zowel Salvini als Di Maio, Salvini van de Lega, Di Maio van de Vijfsterrenbeweging, die probeert dus eigenlijk ook mogelijke problemen in hun eigen land te verdoezelen door alle pijlen te richten op Frankrijk. En inderdaad, de migratiekwestie is daarbij het belangrijkste. Dat speelt eigenlijk al iets langer. Sinds je zou kunnen zeggen, dieptepunt van de migratiecrisis in 2016. Toen er bijna 200.000 migranten Italië hebben bereikt met de opgammelde bootjes. Toen heeft Frankrijk op een gegeven moment die grens gesloten. Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Niet alleen maar in de Italiaanse politiek, maar eigenlijk heel breed in de Italiaanse samenleving. Omdat die migranten die komen niet naar Europa omdat ze in Italië willen wonen. Die komen naar Europa omdat ze verder willen naar het noorden. Naar Frankrijk of ook naar Duitsland, naar Nederland enzovoort. En die zitten dus inderdaad vast bij die grens bij Ventimiglia. Frankrijk wil die migranten niet binnenlaten. Italië is eigenlijk aan zijn lot overgeleverd op die migratieproblematiek. En dat heeft echt brede gevolgen gehad voor de hele Italiaanse samenleving. Ja, dus dat haakt wel aan iets wat de Italianen bezighoudt. Maar als ik even aan die gele hesjes denk. Ja, zou dat nou echt aanslaan bij de Italiaanse kiezers? Nee, dat denk ik niet. Maar dat is inderdaad vooral dus Di Maio. Di Maio is de leider van die Vijfsterrenbeweging, ook vicepremier. En die probeert heel erg zijn eigen agenda hier te maken. Hij is eigenlijk iemand uit een partij of een beweging die ook ooit ontstaan is. Een beetje zoals de gele hesjes. Hè. De Vijfsterrenbeweging was ook een brede volksbeweging zonder duidelijke ideologie, een beetje links, een beetje rechts, een beetje van alles. Dat is op een gegeven moment doorgebroken en nu dus de grootste partij geworden in Italië. En Di Maio heeft gedacht, datzelfde gaat gebeuren in Frankrijk en ik wil daar bij het begin bij zijn. En hij heeft zelfs ook, toen hij dus in Parijs was een paar dagen geleden, heeft hij aangeboden om het internetplatform dat de Vijfsterrenbeweging heeft gebouwd, dat heet overigens Rousseau, vernoemd naar de Franse filosoof, ja. Om dat ter beschikking te stellen aan de gele hesjes. Dus ja. Om op een soort van internetdemocratie hun eigen platform ook te kunnen, hun eigen discussie te kunnen vormgeven. Dus ja. Hij probeert echt een Frans-Italiaans verbond te kweken van anti-establishment krachten. En op die manier dus inderdaad de Alpen over te steken met de wind van de verandering, zoals hij zelf zegt. Ja, en Wilfred, zitten de Fransen daarop te wachten? Op die hulp van de Italianen, de gele hesjes dan? De mensen met gele hesjes? Nou, de gele hesjesbeweging is ontzettend verdeeld. Dus er waren gele hesjes die heel blij zijn met de steun van de Italiaanse vijfsterrenbeweging. Andere gele hesjes schrikken hier nogal van. Maar tegelijkertijd is het allemaal te kunnen zien in het licht van de Europese verkiezingen op 26 mei. Daarom trommelt op de nationalistische trom nu de Italiaanse regering in het idee van die verkiezingen om in anti-Europese stemmers hun kant op te krijgen. En gek genoeg is dat eigenlijk ook wel een beetje een strategie van Macron geweest. Sinds zijn presidentsverkiezing 2017 heeft hij altijd populisten, rechts of links, als belangrijkste doelwit gekozen. En hij heeft hem geen windeieren gelegd. Hij werd daarmee eigenlijk in contrast met die populisten zelf een soort redelijke pro-Europese midden. En daarmee heeft hij ook de verkiezingen gewonnen. Zijn tegenstander was natuurlijk Marine Le Pen. Zo'n populist waar meneer Salvini grote vrienden mee is en zich graag mee laat zien. Maar die electorale strategie om steeds maar je pijlen te richten op die extremen om zelf heel redelijk over te komen, ja, dat kan hem ook wel helpen bij de komende verkiezingen in mei. Maar ondertussen zijn de relaties met Italië zo verslechterd dat het voor een pro-Europese Franse president die toch wat gedaan wil krijgen in Europa wel ontzettend lastig wordt om nu nog echt Europa vooruit te kunnen helpen. Dus strategisch, electoraal, ach, waarom niet? Hij kan dit spel spelen, heeft hij eerder gedaan. Maar ondertussen gaat het niet zomaar meer om een wilde beweging, maar deze mannen zijn ministers van een heel belangrijk Europees land. En daar zal hij toch akkoorden en overeenkomsten moeten mee sluiten, wil hij zijn Europese agenda kunnen uitvoeren. Dus dit is echt een groot probleem. En ik denk dat ermee speelt dat, weet je, er zijn vaker crisissen geweest tussen Frankrijk en Italië. En dan komt er even gedonder en daar is de rust toe. Dit duurt ongelooflijk lang en begint echt een handicap te worden voor de Franse president. Wil hij nog iets voor elkaar krijgen in Europa? Ja, toch Arthur, de Italianen lijken wel geschrokken te zijn door de felle reactie van Macron om nu de ambassadeur terug te halen uit Rome. Di Maio, de vicepremier, benadrukte dat de Fransen vrienden zijn. De andere vicepremier Salvini nodigde Macron uit voor een gesprek in Rome. Ze hadden ze misschien niet helemaal verwacht dat hij dit zou doen? Ik denk het niet. Hè. Macron heeft zich ook maandenlang eigenlijk relatief stilgehouden. Hij heeft gedacht, dit waait wel weer over. En uiteindelijk, hij speelt nu hoog spel. Dat is inderdaad een beetje koud op het dak gevallen van de Italiaanse politiek. Het is ook voor het eerst hè, sinds 1940 dat dit gebeurt. Dus echt sinds de Tweede Wereldoorlog. Een hele heftige stap. Ik heb ook de indruk dat de Italiaanse politiek nu een beetje is geschrokken van wat er gebeurd is. En misschien weer terugkrabbelt. Aan de andere kant is het ook, zoals het voor Macron misschien een voordeel kan zijn, electoraal gezien in de aanloop naar de verkiezingen, natuurlijk ook voor deze twee partijen een voordeel om dit uit te gaan spelen. Hè, om die tegenstelling een beetje uit te vergroten om te kunnen claimen dat zij inderdaad aan de kant staan van de normale mensen tegen de elite, belichaamd door Macron. Dus het kan allebei de kanten opgaan. Ik heb zelf wel sterk de indruk dat heel veel afhangt van ouderwets diplomatieke onderhandelingen, die eigenlijk niet zozeer om die politici draaien, maar meer om het diplomatieke systeem als zodanig. En een sleutelrol daarbij gaat vervullen de minister van Buitenlandse Zaken van Italië. Die zit nu in Zuid-Amerika, die is er dus even niet. Maar dat is eigenlijk een ouderwetse diplomaat, ook niet partijgebonden. En die zal waarschijnlijk deze crisis binnen een paar dagen, weken beetje kunnen oplossen. Goed, dank Arthur Westijn en Wilfred de Bruin, jij vanuit Parijs. Dank je wel. Dan Ariana Grande, een van de grootste popsterren van dit moment. Zij heeft hit na hit, 144 miljoen volgers op Instagram. En morgen verschijnt er een nieuw album van haar. En daarvoor heb ik nu aan de lijn 3FM-DJ Eva Koreman. Goedenavond, Eva. Goedenavond, Lucella. Zeg, wat maakt Ariana Grande voor veel mensen nou zo'n bijzondere zangeres? Ze is heel eerlijk. Ze durft kwetsbaar te zijn. En daarbij zijn haar liedjes gewoon fantastisch geproduceerd. En live maakt het ook allemaal waar. Ze heeft een bereik van 4 octaven. En dat is waanzinnig. En je noemde al even haar kwetsbaarheid. Die hebben we natuurlijk ook gezien na haar concert in Manchester, 1,5 jaar geleden. Toen werd er een aanslag gepleegd vlak na haar optreden. Toen de mensen naar de uitgang gingen. Daar zijn toen 22 mensen om het leven gekomen. Ook veel kinderen. Dat is iets wat haar diep heeft geraakt. Weet je, heeft dat ook invloed op haar muziek gehad daarna? Zeker. Men dacht, en het was ook een soort van vanzelfsprekend, dat zij zich nog wat langer zou terugtrekken om te helen naar alles wat haar is overkomen, wat er is gebeurd tijdens haar concert. Maar ze kwam terug met een ijzersterke track. Die ook heel helend was voor de nabestaanden van die aanslag. Dus zij is echt als een feniks uit de as herrezen. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, en wat verwacht jij van haar nieuwe album? Ik denk dat het aan de ene kant vol staat met bangers die we gewoon eindeloos in de clubs gaan horen. Maar ook veel tracks zoals Thank You Next, zoals het album ook gaat heten, waar ze eigenlijk al haar exen en kapotgelopen relaties viert. En daar heeft ze er nogal wat van. Ja, afgelopen jaar zijn 2 relaties van haar op de klippen gelopen. Ze zou ook met deze mannen trouwen. En een van haar exen met wie ze heel lang samen was, die is afgelopen jaar overleden, Mac Miller. En in plaats van dat ze daar stil over is, ja, heeft ze eigenlijk een ode aan haar exen geschreven. En in Thank You Next beschrijft ze ook wat ze van elke ex geleerd heeft. En dat verklaart dan ook de titel. Thank You Next. Ja. En die titeltrack die was al even uit. Daar gaan we nu naar luisteren. Dankjewel, Eva Koreman. Graag gedaan. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. 'Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing. So I've loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got. Discussions. I know they say I'm a one too fast, but grow from the drama. Only wanna do it once real bad. Go make that shit last. God forbid something happens. At least that song is a smash. And God. Thank you, next Ariana Grande, die dus over haar exen zingt en hen bedankt. Ja, tientallen en misschien wel honderden ouders met een niet-westerse achtergrond laten hun kinderen achter in hun land van herkomst, vaak bij familie. Het gaat met name om ouders die het ingewikkeld vinden hun kind op te voeden en dan vooral hier in Nederland, om ze hier op te voeden. Nou, er is nu onderzoek naar gedaan, ook al is het wel een ruwe schatting om hoeveel kinderen het nu uiteindelijk gaat. Hier te gast is Abdella Meras. Welkom. Dank je wel. Fijn dat u hier bent. U bent hier als hulpverlener, pedagoog, maar ook als iemand die zelf de ervaring heeft met achterlating, wordt het in het rapport genoemd. Maar u zei net zelf al, u heeft het nooit zo gezien als achterlating wat er met u gebeurd is. Ja, nee, dat heb ik nooit eerlijk gezegd zo gezien. Maar als ik natuurlijk nu terugkijk, ja, dat is eigenlijk ja. Terwijl een soort achterlating. Want ja, je bent wel tegen je, ja, tegen je zin. In ieder geval, ik wist niet dat ik terug zou gaan. Ik begin met vakantie. En op een gegeven moment Marokko? Naar Marokko. En op een gegeven moment hoor je van, je blijft gewoon hier. Je gaat hier naar school. Alleen ja, ik was zo blij dat ik daar mocht blijven. Want ik was voor mij altijd fascinerend. Dat ik de kinderen zag op straat. Die vrijheid. Spelen en in dat Marokko. Soort dingen. In Marokko. Ja, want u was toen 8 jaar. Ja, toen was ik, maar daarvoor gingen we ook op vakantie. Bijna elk jaar. En dan was het wel fascinerend dat ik zag echt alles op straat en de kinderen spelen. En toen mijn vader dat zei, dacht ik, ja, oké, prima. Dan blijf ik hier. Dan blijf ik hier. En uw vader en moeder gingen terug naar Nederland. Klopt. Bleef bij opa en oma. Bij oma. Oma en opa, ja. En met welk doel bleef u daar? Moest u daar blijven? Eerlijk gezegd, ik was wel een moeilijk kind. Een lastig kind ook. Heel druk, echt druk kind. En mijn vader wist echt niet hoe met mij moet omgaan. Want wat is een voorbeeld van dat drukke gedrag? Wat kunt u zich daarvan herinneren? Bijvoorbeeld school, weggelopen van school. Ik was 6 jaar en liep weg van school. Of in ieder geval ging ik naar een boom klimmen, bijvoorbeeld 4 uurtjes. En iedereen zocht mij en ze konden mij niet vinden. Dan gaan ze mijn vader bellen naar zijn werk. En ja, en dan is het echt ruzie. Ja, nee, hij is bij jullie. Jullie moeten echt hem zoeken. En de ander zegt, ja, nee, misschien is hij naar huis. Kan je je vrouw bellen? En waarom zat u 4 uur in de boom? Ik weet niet. Dat klinkt ook weer niet heel druk. Ja, ja. Heel zen om 4 uur in de boom te zitten. Ja, dat klopt. Maar ja, niet dat ik. Ja, ik weet eerlijk gezegd, ik weet echt niet. Nee. Om daarop terug te blikken is natuurlijk lastig wat er toen in uw hoofd omging. Juist, ja, weet ik echt niet wat de reden. Maar ik zocht heel veel aandacht. En als ik die aandacht niet kreeg, dan ga ik of zelf opsluiten of gewoon in opstand. Dat is eigenlijk wat ik altijd deed. En waarom dacht uw vader van dan is hij in Marokko beter af? Wat was de gedachtegang daarachter? Strenge aanpak. Want hij merkte wel dat op school dat hij eigenlijk niet de straf kreeg die eigenlijk hij zou willen zien. En dat waren ook lijfstraffen, ja, hè, die ook, hij graag ja, wilde zien. Ja, ja, ja. En je merkt wel dat het te soft vond. En ook met de taal. Ik waren geen moskeeën toen, of weinig moskeeën die Arabische taal gaven. Dus dat was ook een zorg voor hem. Dus maar wacht even, want hij stuurde u naar Marokko voor een strengere aanpak. Maar werd u dan ook door uw oma of opa geslagen? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had wel een oma die de broek aan had. Dus zij was echt de baas in huis. Maar het was gewoon echt lief. Ik heb nooit zo'n lieve vrouw gezien. Dus door haar ben ik ook nooit geslagen, maar wel door school en door de omgeving. Dus ooms en buren, dat wel, ja. En werd u daardoor wat minder druk? Of ging u zich daar anders door gedragen, zoals uw vader dat graag wilde? Ja, de eerste jaren was natuurlijk voor mij was echt een hel. Want je kent die cultuur niet. Je bent hier gewend toch op bepaalde systemen. Je gaat terug naar Marokko, waar hard aanpak. Dus echt geen rekening houden met dat ik uit Nederland ben gekomen. Dus dat ik geen Arabisch ken. Dus als de leraar mij vraagt van lees dit en ik weet het niet. Ja, dan heb je echt een groot probleem. Ja, zonder genade. En ook op straat, ik werd heel veel gepest door kinderen. Ze zagen mij toch als rijke kind. Want ik had ook natuurlijk speelgoed en dat soort dingen. En ook als Nederlands, ze noemden mij wel een koe, Nederlands koe, een kaas. Alles, echt alles. Dus ze zagen mij toch als een westerling, zagen ze mij. En daar heb ik wel heel veel problemen mee gehad. En wist uw vader dat? Denk ik niet. Nee, denk ik niet. Nee. En misschien als hij dat wist, kan, weet ik niet. Dan zou hij denken van zo wordt hij harder. Want het was voor hem van ik wil dat je harder wordt. En dat is denk ik, maar ik denk niet dat hij dat wist. En is dat nou iets wat bij u in het gezin speelde? Of is dit iets wat je bij bijvoorbeeld Marokkaanse vaders vaker ziet of hebt gezien als patroon? Welke patroon? Nou, dat je het lastig vindt om hier in Nederland je kinderen op te voeden. Ja, kijk, ik zie wel bijvoorbeeld, kijk, ik praat nu over eerste generatie vaders, jaren 80, dus waren eerste generatie, die sowieso hier niet konden aarden, want de bedoeling was dat ze teruggingen naar Marokko na 5 jaar. Mijn vader bleef natuurlijk door de gezinshereniging, heeft hij toch mijn moeder en ons, heeft hij wel in Nederland gehaald in 1975. Dus mijn vader, voor hem was het natuurlijk een kloof, een grote kloof tussen de aanpak van, hij vond hier te soft en sowieso losser van dat. Hij had altijd het idee, dus zijn doel was dat zijn kinderen allemaal in Marokko moeten studeren. Zo was het doel. En ik was natuurlijk met mijn gedrag, dat was eigenlijk een bevestiging van, zie je, na een paar jaar gewoon terugbrengen naar Marokko. En dan ben je klaar. Ja. Uiteindelijk bent u toch teruggekomen weer naar Nederland. U heeft pedagogiek gestudeerd. U heeft uw werk er ook van gemaakt om ouders te helpen met de opvoeding. Klopt. En u helpt nu ook vaders met een Marokkaanse achtergrond die moeite hebben met hun kinderen op te voeden. Niet alleen met Marokkaanse migrantenvaders, want we werken eigenlijk met alle vaders. En wij proberen, kijk, ik geloof heel heilig in preventief aanpak. Ik geloof niet in curatief aanpak. Zoveel mogelijk eerder beginnen. Want je merkt wel, bijvoorbeeld, ik zou een voorbeeld geven. Als ik vergelijk met een aantal groeperen die hier al lang leven of wonen, dan merk je wel dat ze beginnen aan te passen. Dus echt dat ze weten hoe het systeem werkt. Bijvoorbeeld Marokkanen, Turken. Meer. Dus ik zeg niet dat het helemaal, maar meer. Maar als ik vergelijk met nieuwkomers, dan zie je dat er mensen, dat er heel veel onbekendheid zijn met het systeem, bijvoorbeeld het schoolsysteem. Vrijheid vergeleken bij een aantal andere landen. Precies, juist. En ook omgaan met vrouw, man. Je bent gewend in de hand van herkomst dat vrouw een andere positie heeft. En ze komt hier en ze ziet dat ze niet afhankelijk van een man zijn. En dan komen allerlei ellende, bijvoorbeeld vechtscheiding, huiselijk geweld, kindermishandeling. Dus aan daar proberen we eigenlijk mensen bewust te maken dat het voordat het komt, dat je in ieder geval weet van hoe werkt hier het schoolsysteem? Wat wordt voor jou verwacht? Welke opvoedingsdoelen kan je stellen? Hoe kunnen we je helpen? Hoe kan je kinderen een balans geven tussen jouw eigen cultuur, maar ook westerse opvoeding? En dat is iets wat natuurlijk voor een groot deel achter de voordeur zich afspeelt. Hoe komt u bij die gezinnen terecht? Hoe komt u met ze in contact? Ja, nou, onze aanpak, omdat we sowieso preventief werken, wij zoeken die mensen. Wij werken heel anders dan een gemiddeld professioneel. Wij gaan vaders opzoeken, want we zijn wel gericht op vader, met name vaders, ouders, maar met name vaders. En wij gaan naar moskeeën, kerken, echt ontmoetingsplekken. En wij zeggen van, wij moeten gewoon praten over opvoeding. Hoe kunnen we onze kinderen opvoeden in Nederland? Maar hoe kan je ook als vader je bijdrage leveren aan de opvoeding? En is dat welkom? Steken ze dan hun vinger op van ja, dat is wat ik zoek? Dat was, als het zo was, dan was ik... Ja, nee, dan was u binnen. Dan was ik al lang binnen, maar wat je merkt... je hebt natuurlijk na 17 jaar, want ik werk al... ik doe dat 17 jaar al, of ja, 16 jaar, 17 jaar... En wat ik merk is dat je eigenlijk heel veel geleerd. Dat je bijvoorbeeld bij vaders, dat je eerst moet weten wat hun rol is in de opvoeding. Heel veel mensen, heel veel vaders, het maakt niet uit, ook niet of autochtonen, die weten ook vaak wat het effect van hun rol in de opvoeding is. Want wat wij proberen is niet te betuttelen. We zeggen niet van je moet dit doen, je moet meer schoonmaken, je moet meer koken. Nee, dat zeggen we niet. We zeggen. Vaderrol is belangrijk. We focussen echt op afstemming, op taakverdeling tussen je partner. Als je dat kan doen, ja, dan heb je eigenlijk heel veel bereikt. Ook over opvoeding, over alles. Maar als je dat kan bereiken, dan heb je eigenlijk alles bereikt. Want dan ga je dingen doen die je leuk vindt. Je gaat afstemmen, je gaat taakverdelen. En die doet ook dingen die je leuk vindt. Maar dat is natuurlijk dan tussen de stellen. Tussen de stellen, binnen een huwelijk of binnen een relatie. Of relatie. In de communicatie met de kinderen, hè, wat adviseert u vaders daarin? Ja, wij beginnen natuurlijk daar, want dat is de kern, belangrijk. En als het daar goed gaat, dan gaan we ook zeggen van, hoe stem je ook dat op één lijn met je partner in de opvoeding? Hoe communiceer je met je kinderen? Communiceer je? Ja. Praat je over allerlei dingen? Over seksualiteit bijvoorbeeld? Wat het taboe over huis-kindermishandeling? Wat doet het eigenlijk bij het kind? We zeggen niet dat kindermishandeling mag niet. Dat mag niet hier, strafbaar. Nee, dat zeggen we niet. Want anders... gebeurt er dan? We zeggen eigenlijk wat het doet. Ja, nee, wat het doet bij het kind. Weet je wat... Je gaat in op de schade voor een kind. Precies, juist. In schade, maar ook hun ook. Eigenlijk, als het goed is, kan je... Dat je zegt, Bafel, ben je al ooit geslagen? Ja, hoe voel je je toen? En dan heb je natuurlijk, en dan zet je hen aan het nadenken. Van ja, nou eigenlijk voel ik me echt, vind ik een vernedering. Of ik voelde me, die boos, dat ik boos ben dat iemand me pijn doet. En dan heb je natuurlijk een discussie. En wat wel belangrijk is, dat je ook moet focussen op de intentie van ouders. Want elke eigenlijk gezonde ouders tussen haakjes wil het beste voor zijn kind. Ook dat mijn vader me heeft teruggebracht. Het was geen goede keuze, maar ik begrijp zijn intentie. Ja, want wat vindt hij ervan, want hij leeft nog, dat u dit werk doet? Is het bespreekbaar met hem? Hij is echt heel erg trots op mij. Want voor hem was het natuurlijk, alles wat hij deed was ik, toen ik mijn diploma haalde van HBO. En ik zeg van papa, dat is wat ik gedaan heb, want ik mocht niet naar school. Hij zegt, je moet gelijk werken als je naar Nederland komt. Ik heb toch, ging ik toch studeren. En ik heb ook alles betaald, dus ik moest schoonmaken, werk doen, alles, nachts, weekenden. En uiteindelijk, na 4 jaar, heb ik een diploma aan hem laten zien. En hij zei echt, dat vergeet ik nooit, maar ik begrijp het ook, dat hij zei van ja, nee, als je papieren hebt, ik heb sinds de jaren 60 heb ik al papieren verzameld. Dus daar heb ik niks aan. Heb je zou er helemaal geen geloof in. Nee, omdat het ook die waarde, want hij is nooit naar school gegaan. Hij kent die waarde van de papier niet. Maar nu, want ik heb goede contacten met hem al jaren, dat ik nu ook met hem praat van. En hij is heel erg trots. Hij zei: ik ben blij. Hij is zo blij dat ik jou terug heb gebracht. Want hij is heel blij dat hij me terug heeft gebracht naar Marokko. Maar hij is blij dat ik op die manier heb opgepakt. Of aangepakt, sorry. U heeft onwijs mooi, ontzettend mooi uw eigen weg gevonden. Ja, en dank, Abdella Meras. Hartelijk dank. Het is 5:05. Een essay van de beroemde Britse schrijver George Orwell over de Britse keuken is vandaag alsnog verschenen. Het heeft meer dan 70 jaar lang in een la gelegen. Nou, waarom dat is, dat ga ik vragen aan Hieke Jippes, oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, waarom is het al die tijd niet gepubliceerd? Het is destijds niet gepubliceerd, omdat een functionaris van de British Council, de organisatie die zich bezighoudt met het verspreiden van de Britse taal en cultuur over de hele wereld, vond dat het artikel, wat een snabbeltje was voor George Orwell, over de aard van de Britse keuken, dat beneden peil was, omdat daar allerlei opmerkingen in stonden over de Engelse keuken zoals die toen was, die je in een tijd van voedselschaarste niet echt als propaganda kon beschouwen. want hij had nogal kritiek, begreep ik, op marmelade bijvoorbeeld, Britse marmelade. De desbetreffende functionaris schrijft in de marge van het essay Disgrace bij het recept wat Orwell gaf voor marmelade, want daar kwamen citroenen in voor en een heleboel water en bovendien ook ontzettend veel, iets van 4,6 kilo suiker. Nou, dat was niet het recept zo als men vond dat het moest zijn. Het is ook wel leuk toen vandaag dat essay gepubliceerd werd, dat je ziet dat bijvoorbeeld in de Times allerlei schrijvers, allerlei lezers schrijven met hun recept voor marmelade, wat veel beter is of anders. En dit valt ook nog midden in het marmelademaakseizoen in Engeland. De Sevilla-sinaasappels zijn nu weer te krijgen en dat is de enige echte bron van bittere marmelade. Ja. Zeg, en waar had Orwell verder kritiek op? Nou, hij zei dat je het maar het beste niet kon hebben over de stuk gekookte groenten met een witte pap saus. Hij schreef verder dat het Britse dieet toch vooral gebaseerd was op vet en suiker. En het enige waar hij nou... En hij had ook geen goed woord over voor de melkpuddingen die toen nog, weet je wel, sago en griesmeelpudding en macaroni. Pudding met veel suiker die dan de oven ingingen. Dingen als pompoenjam. Hij had wel een goed woord over voor het bakken, over het algemeen, van cake en koekjes van Britse huisvrouwen. Iets wat ze trouwens op het platteland tot op de dag van vandaag nog doen. Wel bekend is de grote trommel in de kast waar de hele week de op zaterdag gebakken cake en koekjes uitkomen. Nou, dus dat was dat kon ermee door, maar de rest is niet echt. Het is uiteindelijk destijds niet gepubliceerd. Ik begreep dat er een excuusbrief naar hem is gegaan. Die is boven water gekomen en zo hebben we alsnog het verhaal van George Orwell tot ons gekregen. Dankjewel, Hieke Jippes, oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is een einde gekomen aan het oog van deze avond. Morgen, vrijdag, dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere.